Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sasa baada ya mlango wa Hija ndipo sasa akaingia mlango wa biashara. Hii ni kuonesha kuwa Muislamu anatakiwa apee kipaumbele ibada yake. Na ni kwa kuwa ndio jambo ambalo ameumbiwa. Kama alivyosema Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sikuumba majini na wanadamu ila niabudu. Kwa vina maana kuwa mwanadamu akiamka anachotakiwa afikirie jambo la kwanza kabisa ni ibada yake, swala, na kisha baadaye atakiwa katika shughuli zake anatakiwa sisahau swala, wakati wa dhuhuri akaswali, wakati wa asira akaswali, na hata akimaliza shughuli zake akirudi nyumbani pia asisahau swala, aswali magharibi na hata aswali isha, kwa kuwa ndio lengo kubwa la yeye kupatikana hapa duniani. Lakini sasa baada ya kuwa Muislamu ameshatekeleza ibada zake, anatakiwa pia ajue kuwa maisha ya ulimwengu hayaendi bila biashara. Yani ni ngumu sana Muislamu, na wala si Muislamu bali mwanadamu yeyote, kuishi bila ya kujihusisha kwa biashara. Hakuna. Na ni kwa sababu tunapozungumzia kuhusu biashara tunamaanisha ima wewe utakuwa ni mwenye kuuza au utakuwa ni mwenye kununua, na hapo tayari utakuwa umeshashiriki. Kwa hiyo tukisema biashara si lazima wewe uwe ndio muuzaji, la, bali manake ni kuwa hapa ina maana kuwa yule muuzaji hawezi akauza kama wewe hutaenda kununua, na wewe mwenye kununua pia huwezi ukaenda kununua kama hakuna mwenye kuuza. Kwa manake hichi ni kitendo ambacho huwa kinafanywa kwa ushirikiano wa pande mbili. Na tunapozungumzia kuhusu biashara, biashara maarufu zaidi ambayo inajulikana ni ile ambayo imezoeleka, kwa kuwa kuna mmoja ana bidhaa, yani ana kitu anakiuza, na kisha kuna mwingine ana pesa, kwa hivyo ananunua kile kitu kwa kutumia pesa. Hiyo ndio imefahamika zaidi kwa kuwa ndio biashara. Lakini si eti hiyo ndio biashara peke yake. Kuna sampuli nyingi za biashara. Na sababu hapa kwenye mlango huu mtunzi wa kitabu hakusema kitabul bay'i, kwa sababu bay'i manake ni biashara moja. Kwa hivyo ingekuwa kwa biashara ni aina moja angesema kitabul bay'i. Lakini badala yake akasema kitabul buyu'i, kumaanisha kuwa biashara ziko aina mbalimbali. Kwa ya kwanza ni hiyo ya kutoa pesa kwa yule mwenye kununua na yule mwenye kuuza kutoa ile bidhaa sila. Na kuna aina nyingine ya biashara ambayo ni mtu kutoa bidhaa kwa kuwa yule mwenye kuuza anauza ile bidhaa, na yule mwenye kununua hatoi pesa bali pia anatoa bidhaa nyingine. Na hii ni biashara ambayo mara nyingi ilikuwa inafanyika zamani. Zamani ilikuwa mtu akienda sokoni habebi pesa. Ikiwa alikuwa ana haja ya labda kupata kitu kama mahindi, yeye anabeba kutoka nyumbani maharagwe akienda sokoni. Akifika pale mwenye mahindi anaambia, nilikuwa nimekuja nataka mahindi. Sawa, sasa ona nini? Maharagwe. Huyu anachukua mahindi na yeye anapeana maharagwe. Hiyo pia ni biashara hiyo. Na pia hii ni aina pili ya kubadilishana vitu kwa vitu. Kwa inawezekana mtu akawa mathalan na nguo, una shati, na ilo shati ukawa unapenda sana upata angalau pia nini, upate suruali, lakini na shati mbili, suruali ni moja. Sasa ikawa yule mwenye suruali na yeye pia na suruali mbili, shati moja, ukamwambia basi nikupe hii shati langu unipe suruali, tare hapo nini, mnafanya pia biashara. Ingawa watu wengi hawaja zoea kuita aina hiyo ya muamala kuwa ni biashara, lakini kifikhi inaitwa pia ni biashara. Na aina nyingine ya biashara ni mtu kuuza manufaa kwa pesa. Hiyo pia ni biashara, ya kuwa wewe hauzi kitu ambacho kinaonekana ya kuwa labda unangua alafu nauza ndio mtu akupe pesa, la, bali ni kuwa wewe una ujuzi fulani ama una kazi fulani ambayo unaweza kumfanyia mtu, Sasa wewe unauza ule ujuzi wako, kwa kuwa mtu anataka kujengiwa nyumba. Sasa ye atagharamikia kila kitu, material anunue, kama ni mabloki, kama ni simiti, kama ni mchanga anunue, kama ni chuma, kama ni mbao, kama ni kila kitu. Lakini sasa atakuwa anakuhitaji wewe, kwa kuwa nini? Umuuzie ule ujuzi wako, ili wewe usimamie hiyo kazi kwa kujengeka hiyo nyumba ambayo anataka kujenga. Sasa pale utakuwa haumuuzi bloki, sababu bloka amenunua kwa mtu mwingine, haumuuzi simiti amenunua pia kwa mtu mwingine, haumuuzi msumari amenunua kwa mtu mwingine, haumuuzi bati sababu amenunua kwa mtu mwingine, isipokuwa sasa unamuuzia ule ujuzi wako. Ile pia ni biashara, ile ile pia nini? Ni biashara. Na ni mfano pia kwa mtu ambaye labda amekuja nyumbani na anafanya kazi ya nyumbani pale, anauza ile huduma, na ndio pia ni biashara hiyo. Kwa hiyo yule anampa pesa kwa sababu ya ile huduma ambayo anapata kwa mwenzake. Hiyo pia ni aina nyingine ya biashara. Na pia kuna biashara ya kuwa sasa ni kuuza pesa kwa pesa. Hiyo pia inaitwa biashara. Ingawa sasa hiyo kama vile biashara zingine hizi huwa zina tunasema mipaka, fadhali ya kuwa lazima mtu awe ni mwenye kuwa katika zile mipaka za biashara ile, asivuke ama asiende kinyume. Ama tunasema biashara hizi zina vidhibiti, yani mambo fulani ambayo huwa yanadhibiti hii biashara isiingie katika biashara haramu. Tutakuja kuzungumzia hayo mambo yote. Na aina hii ya biashara ya kuuza pesa kwa pesa ni mfano kama huwa inaitwa sarfu, yani kama kubadilisha. Kwa kuwa labda mtu ana dola na yeye alikuwa anataka pesa ya Kenya, kwa yule mwenye dola sasa anauza ile dola, na mwenye pesa ya Kenya unanua ile pesa ambayo ni dola. Sasa unanua pesa ya Kenya, kwa hivyo inakubalika hiyo. Wewe ukawa una dola lakini umekuja nchi ambayo hatumii dola, madukani wanatumia pesa ambayo ni shilingi ya Kenya, basi unabadilisha ile dola kwa shilingi. Sasa pale huwa ni biashara inafanyika, ile pia inakubalika ile, lakini kwa misingi zake kama ilivyobainishwa kwenye sheria. Kwa hivyo kwa jumla, hii ndio sababu mlango kaitwa Kitabul Buyu'i, manake mlango wa biashara nyingi, aina nyingi za biashara ambazo tutakuja kuzisoma, wala si kwa kuwa ni Kitabul Bay'i eti ni biashara moja tunaisoma. Hili neno albay'i ambalo wingi wake ni albuyu' katika lugha ya Kiarabu, maana yake nini asili yake? Katika lugha ya Kiarabu hii neno albay'i ambao wingi wake ni albuyu' limetokamana na neno alba'u, alba'u. Na ba' ni mkono, ba ni mkono, ingawa si mkono moja kwa moja, kwa sababu kwa Kiarabu mkono unaitwa yad, lakini kuna aina fulani ya vipimo ambavyo huwa vinatumika katika Kiarabu. Kwa hivyo kuna shibru, shibru manake ni hivi, kuanzia kwa hichi kidole cha katikati mpaka kwa kidole cha gumba, ukipanua hivi mkono wako kiganja, inaitwa shibri. Sasa baada ya shibri huwa kuna ba, na ba manake ni hivi, ba manake ni hivi, kipima hivi inaitwa ba. Sasa kwa nini hichi kipimo cha ba ambacho mara nyingi huwa kinapimiwa na mkono kimetolewa ndani hili jina la bay? Kwa nini? Kwa sababu hichi kiungo ambacho ndio ba kinachotumika kwa hicho kipimo cha ba huwa ndio kiungo ambacho hutumika katika biashara, kwa kuwa yule mwenye kuuza huwa anatumia ba, yani mkono wake kutoa, na yule mwenye kununua pia huwa anatumia ba kupokea na hata kupeana pia zile pesa kama ni pesa. Sasa ndio sababu albay'i ikaitwa bay kwa kutokamana na hili jina al-ba', kwa kuwa ndio huwa inashughulika kwa kunyosha, kwa kupeana ama kwa kupokea. Hiyo ni katika lugha, asili yake ni hiyo. Ama kisheria tunapozungumzia al-bay'i, biashara, maana yake inaelezwa na maulama ya kuwa ni mubadala tu malin bimalin, ni kubadilishana mali kwa mali, ni kubadilishana mali kwa mali, kama nilivyoeleza sampuli sampuli za biashara. Kwa hivyo huwa mnabadilishana mali kwa mali. Kama mfano ni ile biashara kawaida, mtu ana mali kama kitabu, mfano ni mali, na anauza. Kwa hivyo anabadilishana na ule mwenye pesa pia, na pesa pia ni mali. Hiyo ni taarifu ya biashara. Kwa hivyo ni mubadala tu malin bimalin, ni kubadilishana mali kwa mali. Liqasdi at-tamalluki, kwa kukusudia kumiliki. Kwa hivyo kila mmoja katika wafanyabiashara huwa ana kusudio la kumiliki. Yule mwenye kuuza anakusudia kumiliki zile pesa za atakayenunua, na yule mwenye kununua pia anakusudia kumiliki kile kitu anachokinunua. Sasa ndio sababu akabadilishana, kwa huyu ampe pesa ili yule amiliki pesa zake hizo, na huyu anunue kile anachokinunua, yule ampe hicho kitu kwa kuwa kwa kusudio kuwa amiliki pia hicho kitu. Kisha hiyo shughuli, bima yadullu alayhi min siyaghi al-aqdi al-qawliyati. Tafadhali. Na shughuli hiyo ama huo mchakato, ikawa hiyo shughuli inafanyika kwa kupitia maneno ambayo yanafaa yatumike kwa kueleza ya kuwa ndio shughuli ambayo anaifanya. Kwa vina maana kuwa mnapouziana huwa kuna maneno fulani ambayo kisheria yanatakiwa yatumike ili yaeleze mnachokifanya kwa kuwa ni kitu gani. Kwa vina maana kuwa unapompa mtu kitabu kisha ukamwambia nimekuuzia, naam, na yule akasema nimekubali kununua, tayari hiyo inaitwa biashara, kwa sababu umetumia maneno ambayo yanaweka wazi kuhusu kitendo ambacho mnakifanya kuwa ni kitendo cha nini ama kitendo aina gani. Na ni kwa sababu yawezekana ukampa mtu kitu, mfano kama kitabu, na yeye akakupa pesa, lakini ikawa mtu aliyeko kando hajasikia mlichokisema, akadhania kuwa mnauziana, kumbe hamuziani, mnafanya kitendo kingine. Mfano kama kupeana, mfano unamwambia kuwa hichi kitabu hebu nishikie hivi niekee, nitakuja kuchukua. Na pia akatoa mfukoni pesa, kama basi kama ni hivyo vizuri, pia basi hizo pesa pia niwekee, pia utakuja kunipa baadaye. Sasa yule wa kando ukimuuliza kwa walikuwa wanafanya nini pale, yule alikuwa akinunua kitabu ndio akapeana pesa, kumbe si hivyo, kumbe ilikuwa kitabu anampa mtu amwekee kama amana, yule pia akampa pesa ili huyu pia amshikie kama amana. Sasa kilicho julisha kuwa hiyo si biashara nini? Ni yale maneno ambayo wameyatumia, kwa kuwa yule alimwambia kuwa naomba uniwekee hichi kitabu unihifadhie, na yule akampa zile pesa, pia naomba nini hizi pesa unihifadhie. Sasa hili hauwezi ukaita kuwa ni biashara eti kwa sababu huyu amechukua pesa zake na huyu amechukua kitabu chake. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ya yale maneno ambayo wameyatumia hayamaanishi biashara. Sasa ndio sababu ya kuwa pia lazima iwe baada ya kuwa sasa mnauziana, kwa kuwa yule ana mnabadilishana mali kwa mali, isiwe ni kubadilishana tu, bali ni kubadilishana kisha kwa kukusudia kuwa kila mtu amiliki ile mali ambayo ameichukua kwa mwenzake. Ya kwanza, ya pili. Tatu ni kuwa pia mtumie maneno ambayo yataonesha hivyo ya kuwa mna kusudia kumiliki kila mtu cha mwenzake, kilichokuwa cha mwenzake, lakini kwa kupitia njia nini ya biashara. Kupitia nini? Njia ya biashara ya kuuziana manake. Na inawezekana ikawa mmetumia maneno, lakini pia inakubalika kutumia vitendo, ikiwa ambavyo katika ada vimezoeleka kuwa ni vitendo vya kueleza kuwa huyu ananunua na huyu anauza. Hili jambo la biashara ni jambo ambalo limekubalika kwenye Qur'ani, limeelezwa kuwa limehalalishwa, na kwenye sunna pia limeelezwa kwa kuwa ni jambo la kubalika kisheria, na hata ijmaa pia, na hata kwenye qiyas pia. Kwa hivyo zile dalili nne ambazo ndio dalili za Kiislamu zinazotumika kwa kuonesha kuwa jambo hili ni jambo ambalo la kubalika kisheria ya Kiislamu, dalili zote nne zimetumika kwa kuthibitisha jambo hili. Kwenye Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah amehalalisha biashara na akaharamisha biashara ambayo ni ya aina ya riba. Kwa ina maana kuwa hii sehemu ya kwanza ahalla Allahu al-bay'a, hiyo ni amun. Tafadhali. Manake amehalalisha biashara kwa jumla, kwa kuonesha kuwa asili ya biashara ni halali. Kisha sehemu ya pili akaja akaeleza kuwa licha kuwa asili ya biashara ni halali, lakini si kila biashara ni halali. Kuna baadhi ya aina ya biashara ambazo ni haramu. Na moja katika hizo aina za biashara ambazo ni haramu ni biashara ambayo inafanyika kwa aina ya riba. Hiyo ni haramu hiyo. Lakini sio peke yake, pia kuna zingine mbali na hiyo. Hasa hiyo ni aya ambayo iko wazi kabisa kuhusu uhalali wa biashara. Ama katika sunna imethibiti sunna ambayo ni kaulia na hata sunna ambayo ni failia. Sunna kaulia ni kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ni hadithi inshallah iko mbele huko, pia tutakuja kuisoma. Mtume anasema wawili wanauziana, huyu mwenye kuuza na mwenye kununua, wote wana khiyari madamu hawajafarikiana. Kwa ina maana kuwa unapokuwa umemkabili yule mwenye kuuza na wewe unataka kununua kwake, pale mnapokuwa mko pamoja, Mtume akasema nyinyi mnaitwa albayani. Mtume akawaita hivyo ya kuwa albayani, yani wanaouziana. Wewe unauza kwa kuwa unamuuzia kile kitu chako, na yeye pia ananunua kile kitu chako kwa kuwa anakupa zile pesa, kama ni biashara aina hiyo. Sasa Mtume akasema nyote wawili bil khiyari, maana yake mko juu ya khiyari, kwa kuwa kila mtu ana uamuzi wake, ana khiyari, akitaka anakubali na akitaka anakataa. Hakuna kulazimishana katika jambo hilo. Mala yatafaraka, lakini ni pale watakapokuwa bado hawajafarikiana. Kwa hivyo ina maana kuwa kishafarikiana, sasa itakuwa hapo itakuwa tena hiyo khiyar imeondoka. Na hapa kufarikiana maana yake ni kuwa sasa biashara mfano ishakamilika, na sasa kila mtu ashaenda zake. Wewe umeshanunua mfano kitabu, umeenda zako, na huyu amekupa pesa kisha pia ameenda zake. Hapa ina maana kuwa biashara ishakamilika kwa misingi zake zote. Hapo tena hauna khiari hapo. Khiari vipi? Ni kwa tena uwezo kaenda kwa yule ambaye ulimuuzia ukamwambia angalia, simili kuzia kile kitabu. Sasa nimeamua kwa sina sitaki. Chukua pesa yako nipe kitabu. Hii ikubaliki hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ni pale mwanzo. Kabla hamjafarikiana, ni kabla kila mtu ajenda zake, na ikawa sasa ashamiliki kile kitu. Kwa sababu kile kitabu ambacho umemuuzia kwa sasa, kwa wakati huo sasa si chako, ni chake. Ashakimiliki tayari. Sasa na maana kwa tena hauwezi ukitoa katika miliki yake mpaka una sababu za kutosha. Na miongoni mwa sababu hizo, labda ukidai kuwa unajua ulikuzia hiki kitabu ni kweli, lakini sasa sikia, hiki kitabu samahani, kilikuwa si changu. Sasa hapo una haki ya kuwa nini? Yule mwenyewe ameshakuja aina chukua kitabu chake. Ndio huyu nilimuuzia kitabu. Sasa bana, mimi nakutaka kuambia kweli, hiki kitabu nilikuuzia lakini kilikuwa si changu. Na nilikifananisha, kumbe changu kilikuwa ni kingine. Ama la sivyo ni kuwa yule mwenye kitabu aje aseme kuwa bwana, nasikia uliuziwa kitabu hiche, basi kitabu si cha yule aliyokuuzia, ni changu, sasa nipe kitabu changu. lakini mimi linunua nikatoa pesa, sawa, chukua pesa zako, lakini kitabu ni changu, kwa hivyo sasa mimi ndakitaka kitabu changu. Hapa ana haki. Lakini kiwe yule aliyeuza ndio alikuwa ni mwenye kitabu, alafu kisha baadaye tunaje aseme kuwa nataka kitabu changu na nilikuuzia, hapo hana mamlaka hayo. Labda aseme kuwa ah, wewe bwana ulinunua kitabu lakini ulindanganya bwana, ukanipa pesa na hizi pesa bwana kumbe ni pesa feki, na ndio hizi hapa, sasa chukua pesa zako. Hapo ana haki. Lakini eti pesa ulimpa za sawa na akazikubali na mkamalizana akaandika risiti au mkaandikishana mkataba kuwa ushanunua na imeenda hivyo, tena baadaye ati baada ya siku moja ama wiki mbili ama mwezi anakuja anasema kwa yeye kile kitabu ama labda kama ni nyumba ile nyumba sasa tena naitaka, na pesa vipi, chukua. Sasa itakuwaje? Na labda anafanya hivyo kusudi kwa sababu ya kuwa amepata mtu mwingine akaambia, vipi ile nyumba yako nilikuwa nataka ninunue, ah nishaiuza. Uliuzaje? Ah niliuza 10,000. Wewe ulitupa hiyo nyumba. Mimi nilikuwa nataka ninunue nyumba na mimi nilikuwa natarajia tununuzie 50,000. Sasa jamaa tena anakimbia haraka kule alinunua. Ile nyumba nilikuzia lakini sasa nimevunja ule mkataba. Haukuwa mkataba ule, ilikuwa ni mauziano na ishakamilika, maana yake biashara ishamalizika. Sasa eti anataka tena amrudishie mwenye pesa, pesa zake, alafu ile nyumba auzie mwingine 1,000 ndio apate zaidi hapo kuliko alipopata pale mwanzo. Hiyo ikubaliki. Na ingekuwa inakubalika, ingekuwa sasa ni mchezo, kwa sababu ingekuwa maana yake leo ukishanunua kitu haujui kama ni chako, kwa sababu ile alikuuzia paka afi ndio juu ni chako. Sababu kama bado yuko hai wakati wote anaweza kaja na akasema bwana nilikuuzia lakini sasa nishabadilisha, tena sikuuzi, nipe kitu changu, chukua pesa zako. Mapa ikubaliki hivyo. Yakija kama hana sababu ya kisheria, itakuwa maana yake tena sasa ni muongee biashara ya pili. Ya kuwa sasa umekuja na hii nyumba unaitaka, asina nakuuzia. Pale mwanzo nilikuuzia ilikuwa ni yake, lakini kwa sasa ni yangu, sasa mimi nakuuzia. Sasa sema una pesa ngapi? Kwa sababu ilikuwa ni biashara ya kwa sasa wewe ndio muuzaji, lakini si eti yeye aje abadilishe ile biashara bila nini ya sababu ya kimsingi. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa ani biashara ipo na Mtume ameikubali kwa maana yake haya, na kwa vitendo pia hadithi itakuja kusoma ya kuwa pia Mtume alikuwa akinunua wakati fulani akienda sokoni akinunua, na hata kufa kwake alikufa akiwa alinunua kitu kwa Myahudi na hakuwa na pesa za kumlipa, na badala yake akaeka rahani. Rahani ya kuwa akipata pesa akimlipa basi atakuja kuchukua nini ile rahani, na rahani ilikuwa ni dira, ile nguo ya kivita ambayo ilikuwa wanavaa zamani kwa sababu ya vita, mtu akikupiga panga usiumie. Sasa kile kitendo cha kuwa Mtume alienda kununua na kweli akauziwa, lakini nilikuwa ni chakula, na kisha baadaye Mtume hakuwa na pesa za kulipa kile chakula alichokununua, badala yake akaeka rahani ili akipata pesa akalipe, alafu baadaye ndio apewe hiyo nguo yake. Hiyo ni kuonesha kuwa biashara pia Mtume ashoi kufanya, na pia maswahaba walikuwa wakifanya biashara, kwa hivyo ni dalili ya kuonesha kuwa biashara ilikuwa ni halali, wakiwemo wale maswahaba ambao walipata maarufu zaidi kwa biashara ni kawafaidi zaidi kina Abdurrahman ibn Auf na kama Uthman ibn Affan na wengineo. Kwa hivyo hayo ndio tunaweza tukasema kama mukaddima, ni kama utangulizi kwa huu mlango wa biashara. Kinachofuatia sasa, mtunzi wa kitabu hapa ameeleza shurutu albay'i wa manuhiya anhu, ana sharti za biashara na yale ambayo yameharamishwa katika biashara. Shurutu albay'i wa manuhiya anhu, masharti ambayo ni lazima yatimie katika biashara ili biashara iwe inakubalika kisheria kwa kuwa ni biashara ya halali, na kisha pia yale ambayo yamekatazwa yasipatikane katika biashara kwa kuwa ni haramu. Ametaja hapa sharti sita. Ametaja sharti sita ambazo ndio sharti yatakiwa tuzielewe kwa makini kwa kuwa ndio sharti za biashara. Sharti ya kwanza ni aridhwa min almutaaqidaini fala yasihu min mukrahin bighairi haqqin. Sharti ya kwanza ni aridha, ni radhi ipatikane, minal mutaaqidaini, kwa wale wawili ambao wanauziana ama wanaelewana kuhusu ile biashara, yule muuzaji na yule mnunuzi, lazima kupatikane ridha. Ridha manake ni kule mtu kuridhika na kukubali mwenyewe kwa khiari yake bila ya kulazimishwa. Fala yasihu, biashara itakuwa haisihi, min mukrahin, ikiwa itafanyika kwa yule atakayekuwa amelazimishwa, bighairi haqqin, tena akalazimishwa pasi na haki. Kwa hiyo ina maana kuwa kuna wakati inawezekana mtu akalazimishwa ikiwa kuna haki, lakini ikiwa hakuna haki hapo itakuwa ni makosa. Fanyaje kumlazimisha mtu kitu ambacho hataki kununua? Lakini wakati gani mtu anaweza kulazimishwa kununua kitu na ikawa kuna haki? Mara nyingi huwa ni ule wakati wa adhamani, dhamanu almutlifat, yani kule kulipia ulichokiharibu. Mfano ni kuwa umeenda supermarket, nakumbuka kitambo kidogo tulipokuwa bado wanafunzi, tulikuwa wakati mwingine tunaenda supermarket kuangalia tu vitu, pesa hatuna, na ni kwa sababu ya kufurahisha tu macho, sababu sasa utafanyaje? Na labda umepata utla, yani ukokosa, ni Alhamisi ama ni Ijumaa na hamtaki kuenda sehemu mbaya mbaya, sasa unaenda supermarket. Na nadhani kama hapa mfano ingekuwa pia bado kuna Nakumat, tuchukulie mfano hivyo. Sasa manake umepata nafasi na unataka kufurahisha macho na pia kunyosha miguu, sasa unaenda supermarket mathalan na huna pesa, lakini unazunguka TV, inaruhusiwa supermarket, yani kuzunguka hivi alafu baadaye unatoka na hujanua kitu, huwa akatazi mtu. Sasa tukawa tumeenda kufanya hivyo. Kuna kijana maskini, yeye akafanya akakosea, akaenda kwa ile shelf ambayo ilikuwa kuna chupa chupa zile ambazo nza vitu vya kula lakini vimesiliwa kwenye chupa. Sasa yeye alikuwa hajui, akadhania kuwa ile chupa unaweza kufungua alafu pia tena ukaregesha tena ukafunga kama kawaida. Kumbe ukifungua tu hivi kwisha usharibu kila kitu, lazima ununue sababu ile imesiliwa kabisa. Sasa yeye akafungua, alipofungua tu hivi kuna gasi fulani natoka pa. Basi yule mhudumu akasikia, kaja mpaka pale. Nilikuwa ni kitu cha thamani, kilikuwa ni kitu cha thamani sana, yani zilikuwa ni zile zabibu. Sasa rasuli akasema, mshafungua yeye? Ule kijana anajaribu na kufunga, akaambiwa hakuna kufunga, lazima utanunua, lazima ulipie. Sasa mimi sijakuja kununua. Ni kweli haukuja kununua, lakini sasa lazima utanunua. Hapa kuna vile unaweza kukimbia, hata Kiislamu pia madamu saa usharibu na kile kitu, hata ukifunga kitaharibika kwa sababu kilifungwa na madawa ambayo yanahifadhi kisiharibike kwa ule muda wa yale madawa, yatakuwa bado yana nguvu kwa kuwa yako ndani kwa ndani. Lakini sio kishafungua, maana yake ile madawa yashatoka baada muda yataharibika kabla ya vingine kuharibika, kwa sababu ya kwa nini? Yaani sasa wewe ndio umesababisha yote hayo. Kabida lazimisho kununua. Na maskini najua hana pesa, atafanyaje? Kabida tuwe kwenye jela pale, ni kwenye kirumu pale, tukaambiwa sasa haya, endeni mtafute pesa mje muokoe mwenzenu. Na ikabidi hivyo, hakuna njia nyingine. Tukaleta pesa hizo, ndio baadaye akatoka. Tukatoka na kitu ambacho hatukwenda kununua, na ambapo pesa ambazo tumezitoa sisi tunalilia, kwa sababu ni pesa nyingi wakati huo kwa wanafunzi, na ambapo tungekuwa hizo pesa tunazo tungenunua kitu kingine cha maana. Sasa tumenunua kitu ambacho tukiangalia hivi hakifai kabisa, lakini sasa ni kwa nini imebidi? Hapo lazima utalazimishwa tu, kwa sababu hauna njia nyingine. Lakini sasa umelazimishwa kwa nini? Kwa sababu una haki kulazimishwa. Sasa pale unanunua, kwa sababu zile pesa ukitoa hautoi kwa kuwa unalipia kile kitu, unatoa alafu unapewa kile kitu nenda nacho kwa vile umenunua. Sisi tunalipia ile hasara, ni kuwa unalipia kwa kuwa sasa unalipia kwa kununua, alafu baadaye unapewa receipt, unachukua kile kitu, unatoka nacho. Sasa lakini huku menuna, sababu ni kuwa umelazimishwa, lakini una haki kulazimishwa ama una haki? Bila shaka una haki, lakini tu hauna haki yote kulazimishwa, alafu lazimisho kuwa lazima ununue, hapo itakuwa ukinua ile biashara haikusihi, na una haki hata kumshtaki yule aliyekulazimisha na utamshinda kesi. Kwa hiyo ni sharti ya kwanza, lazima kupatikane radhi kwa wote wawili. Ndisaba kasema Sheikh Abdurrahman Ibn Saadi, kasema kuwa aridha aslun thabitun bilkitabi wa sunnati walijimai wa huwa muktadha al-adli wal-insaf. Ani kule kuridhika, yule mwenye kuuza na yule mwenye kununua, kila mmoja awe ameridhika, ameridhika na zile pesa na ameridhika na kile kitu ndo akanunua, ni aslun thabit, ni jambo la kimsingi lililothibiti bilkitabi, wa kitabu ani Qur'ani, wa sunna na hata sunna, walijma na hata ijma, ani mafikiana maulama, wa huwa muktadha al-adli, na ndio kile kinachotakiwa na uadilifu, kwa kuwa lazima uadilifu upatikane, lazima ridha ipatikane pia, walinsaf na usawa. Sharti ya pili, ahliyatul aqid, ni yule anayeuza ama mwenye kununua awe ana viegezo vinavyompa uhalali wa kufanya vile. Yani tunasema qualification, yani zile ahliya, yani mambo ambayo lazima yatimie kwako ndio sasa uwe nini, yani umehitimu kuuza au umehitimu kununua. Na mambo ambayo huzingatiwa sana katika shughuli hiyo, jambo la kwanza ni al-mukallaf, ni mtu au ni mukallaf. Mukallaf manake uwe ni mtu umebalighi, kisha una akili timamu. Umebalighi na una akili timamu. Kwa hivyo ina maana kuwa haikubaliki ya kuwa utembee njiani kisha umuone mtoto mdogo maskini amepewa mpira mzuri wa kuchezea, chukulie mfano, na wewe unapenda pia mpira kuchezea, lakini umekushinda bei kununua. Yeye amenunuliwa na babake mpira mzuri kutoka supermarket, mzuri kabisa, leather. Sasa ukaona hivi na mtoto mdogo, ukamwambia angalia, chukua shilingi 50 nipe mpira, na mtoto mwenyewe akawa hajui afanyaje, ukamwambia chukua shilingi 50 kanunue viazi pale, na maskini mtoto mwenyewe labda anapenda viazi, kasema nipe mpira labda nauzo karibu hata 1000 ngapi huko, unampa 1050 peke yake, unampa shilingi 50. Kwa nini? Lakini nampa sababu ni mtu mdogo, haelewi. Kisha baadaye ukishachukua, mtoto anaenda kusema, baba nimeuza ile mpira shilingi 50, memuzie nani? Memuzie yule, na labda anakujua jina na yule baba pia anakujua. Mara baba shafika, wewe ndio ulinunua, ni kweli ni mimi. Sasa hapo hauna lazima, utaregesha tu ule mpira, tena utaregesha na onyo juu ya kuwa ukifanya hivyo sasa tena utakuwa wewe sasa ni jangili kabisa, ni yani kwa sababu ni ujambazi. Kwa hivyo ina maana kuwa ule mtoto kwa nini ameuza, na ule mpira ulikuwa ni wake kweli, amenunuliwa na babake, lakini kisha babake anakuja kukataa kuwa ulikuwa una haki kununua, ni kwa sababu ya kuwa yule alikuwa hana yani sababu ambazo zinamfanya mpaka awe amehitimu kuuza. Nazo nini? Ni kuwa yesi mukallafu, yesi baligh. Hivyo hivyo pia wazimu, ukimpata na kitu na ukanua kwake haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu manake hana akili timamu. Kwa hivyo hiyo ndio sharti ya pili ambayo ni ahliyatul aqid. Na ahliyatul aqid akasema huwa albai'u walmushtari, yule mwenye kununua na ule mwenye kuuza, lazima wao wamehitimu ndipo waweze kufanya biashara hiyo. Bi an yakuna, kwa kuwa awe jaiza tasarruf, ni yule ambaye anaruhusiwa kisheria kutasarruf katika mali yake. Wa huwa, na yule anayeruhusiwa kutasarruf kwa mali yake kwa kuwa auze ama nue, almukallaf, ni yule ambaye ni mukallaf arashid, ambaye anaelewa anachokifanya kwa kuwa ana akili timamu. Sharti ya tatu, ayakuna al-ma'qud alayhi, kile kinachofanywa biashara, kile kinachofanywa biashara lazima kiwe an yakuna al-ma'qud alayhi au ala manfaatihi min thamanin au muthman mubahun mubahun naf'i, ni kile kitu kinachofanywa biashara kwa kuzingatia kwa labda ndio kitu kinachouzwa, ama kile ambacho kinachofanywa biashara kwa kuwa ndio kitakachotolewa kama pesa. Naam, kiwe ni kitu ambacho kisheria ni kitu ambacho ni mubah, yani kinaruhusiwa, annaf'u kunufaika nacho. Kwa hivyo ina maana kuwa vitu ambavyo haviruhusiwi kunufaika navyo, yani vitu kwa ufupi vitu ambavyo ni haramu, hauruhusiwi kufanya biashara. Kwa mtu kuuza kitu ambacho kimeharamishwa haruhusiwi, pombe ama kuuza vinginevyo ambavyo pia ni haramu hairuhusiwi. Kwa hiyo lazima biashara ifungwe kwa kitu ambacho asili yake ni halali na kinaruhusiwa Muislamu kunufaika nacho na kukitumia. Kwa hivyo hata kama kinaruhusiwa kwa baadhi ya watu, lakini ukauzia kwa wale ambao unajua kuwa hakiruhusiwi kwao, bado pia biashara hii si halali kwao. Sipokuwa labda ikiwa utamuzia kwa lengo kuwa yeye ananua, si kwa kuwa katumie, sipokuwa ananua kuwa mpelekee yule ambaye anatakiwa kisheria atumie, hapo itakuwa sasa inaruhusiwa. Mfano Kiislamu ni haramu mtu kwa mwanaume kuvaa dhahabu, pete ya dhahabu ni haramu kuvaa. Sasa wewe ukao unamuzia mwanaume pete ya dhahabu na unajua kuwa ananua ili avae, hiyo biashara ni haramu hiyo. Tofauti na ikiwa ile pete ya kike kisha ukamuzia mwanamke, itakuwa ni halali. Ama mwanaume akaja akanua lakini akawa anamnulia mke wake akampelekea, pia ni halali. Lakini ukawa unamuzia na unajua kuwa hii pete ni ya kiume na ananua ili avae ama apelekee mwanaume mwingine avae, itakuwa ni haramu kumuzia pete ile, na wewe mwenyewe pia itakuwa ni haramu kuuza pete hiyo. Ama kuuza pete ambazo za kike ambazo wanawake wanavaa na pia watakuja kununua matanuliwa alafu wakavae, hiyo haina makosa yote. Sharti ya nne, ayakuna al-aqidu, yule anayeuza lazima awe malikan lilmaqudi alayhi, ndiye anayemiliki kile anachokiuza. Au ma'dhunan lahu, ama awe ameruhusiwa na yule mmiliki wa kile kitu. Fil aqdi alayhi, kwa kukiuza. Kwa vina maana kuwa hairuhusiwi eti wewe uuze kitu cha mwenzako, na itakuwa ni wizi kwa njia nyingine. Naelewa? Ani kwa kuwa wewe uende kwa nyumba alafu unaanza kumwambia mtu hii nyumba ni yangu na nilikuwa naiuza. Sasa kama unaweza sawa, na kweli mtu mwenye nyumba anaona mko pale nje mnaoneshana nyumba yake, anaona tu labda ani amje kuona nyumba kama ile, kwa mnaoneshana vile ani nyumba ni nzuri na kumbe unamuonesha vile nyumba iko, kwa hivyo ni kuwa aelewe kuwa ati nyumba ni yako na nzuri. Baadaye mnaenda alafu siku ya pili mwenyewe anakuja alinunua, kwa sasa vipi? Jiweni kuwa yule aliyekuwa mwenye nyumba ashanuzia, kwa hiyo sasa mimi ndio mwenye nyumba, sasa nyote mtakuwa mnanilipa rent. Eti umemdanganya kuwa wale walioko ndani ni wapangaji wako. Sasa jamaa anakuja kujitangaza ili wamjue, waanze kumlipa rent. Sasa wanamshangaa. Kwa sababu wale ni wenyewe. Wakimuuliza kwani wanatokea wapi? Muulizaje tena mbona amnijui? Amula kuambia na aliniambia kwa atakuja kuambia. Kumbe hamna chochote. Yule jamaa ashakuwa mteja tayari, simu ashafunga na hata haonekani tena. Ofisi pia ameshafunga. Kumbe ilikuwa hata si ofisi yake. Sasa muhimu ni kuwa hiyo si biashara, haikubali hiyo. Na wewe ni uwizi kabisa. Wewe ni uwizi. Na biashara kama ufanyika kwa watu ambao ni waizi yani. Unaweza kupata mtu anakuja kwa shamba anauzia mtu. Kumbe maskini lile shamba hata si lake. yeye amefungua ofisi huko town, anasema yeye ana mashamba anauza. Sasa ukienda pale anakuambia yeye shamba ninayo, lingine liko siju wapi, lingine liko wapi, sasa siju nitaka la wapi. Naambia mimi nilikuwa nataka sehemu fulani, nakwambia sawa, eka ngapi ama ploti kiasi gani. Sasa ukishamwambia anakupeleka paka kwenye site, anakuambia basi ni hapa. Sasa siju ulikuwa nataka gani? Nakwambia hapa. Sawa, aturudi ofisini basi tuelewane. Mkishaelewana, kumbe amekuzia hewa. Ukienda pale siku ile, sasa unamwaga pale mawe ya tunaanza kujenga, unazuiwa. Vipi tena? Ati asilinua hapa. Hapana. Hapa si pa yule ambaye alikuzia. Sasa hapo unashindwa kabisa, utaanzia wapi? Nambo kama hiyo fanyika. Naelewa? Sasa hiyo ni haramu hiyo. Tena haramu kabisa. Na hiyo biashara itakuwa si halali, harusi. Kwa nini? Kwa sababu yule aliyeuza hamiliki. Hiyo ni sharti ya nne. Sharti ya tano, ayakuna al-maqudu alayhi maqduran ala taslimihi. Kile kinachouzwa lazima kiwe ni kitu ambacho yawezekana kupeana kile kitu. Taslimi yani kupeana. Kwa hivyo ina maana kuwa hairuhusiwi mtu kuuza kitu ambacho kwa wakati ule anapouza hana uwezo wa kupeana kile kitu. Hairuhusiwi. Mfano ya kuwa mtu ambaye ni mvuvi anaambia mwenzake kuwa mimi nipe shilingi 500 nikuzie samaki. Samaki gani? Ah, wewe mwenyewe niambie utaka gani. Basi nitaka tafi na kidogo una na sijui jodari. Basi sawa, nipe 500, hizo zingine nitakuja kumazia baadaye. Na hali ya kuwa ile samaki ambayo yule anauza yeye ni kweli ni mvuvi, bado hajazivua. Ndio sasa ameshika nyavu, anaenda wapi? Baharini. Na hajui hiyo nyavu kama itashika samaki. Na hata kama itashika hajui kwa ni samaki gani itashikwa. Ni makosa ya kufanya biashara hiyo. Kwa hiyo lazima iwe manake ashavua, ashaleta samaki ndio hiyo. Sasa manake yule ananunua, ananunua kitu ambacho anakiona ameridhika nacho, na yule mwenye kuuza anauza kitu ambacho baada ya kuwa kishanunuliwa ana uwezo wa kukipeana kwa sababu anakimiliki wakati ule na nacho pale. Kwa hivyo itakuwa ni makosa mtu kuuza kitu ambacho kwa wakati ule hana, isipokuwa aina fulani ya biashara ambazo zimehusishwa kwa sababu ya haja. Hiyo inakubalika na tutakuja kueleza inshallah biashara hizo. Mfano kama biashara ya ufundi ama biashara ya kumtuma mtu akakunulie kitu ambacho lazima umpe pesa kabla, hii inakubalika, lakini sasa pia kwa masharti yake ambayo yameelezwa na sheria. Sharti ya sita, ayakuna almabiu wa thaman ma'lumaini lilbai'i walmushtari fala yasihu ala majhulin. Lazima kile kinachouzwa ani ile bidhaa na ile pesa ambayo itapeanwa iwe inajulikana na inatambulika kwa kila mmoja, kwa sababu kuna aina fulani ya biashara ambayo mnaweza mkafanyiana na labda hamko pamoja. Kama siku hizi vile teknolojia imeendelea, ani mtu unanunua kitu kwa mtandao, tuchukulie mfano, na kisha sasa kile kitu unaletua baada kuwa saa ushalipia, lakini umenunua kupitia mtandao. Sasa pale lazima wakati wa kuwa unanunua iwe yule mwenye kununua anaelewa anachokinunua kikamilifu kwa sifa zake, na yule mwenye kuuza pia awe anaelewa zile pesa ambazo yule anayetaka kununua anamtumia na anampa. Asimwambie kuwa tu unauza pesa ngapi na kwenye mtandao, anauza shilingi 100,000. Sawa basi nitumie hiyo 100,000 pia nitakuwekea kwenye account. Yule jamaa akishatuma kitu akienda kwenye account anapata jamaa aliyokiwa 100,000 lakini ya Tanzania, kwa sababu pia ni 100,000 ama itu 100,000. Na labda yule mwenye kuuza alikuwa akiuza kwa 100,000 lakini 100,000 ya Kenya. Hasa hapa ikubaliki. kwa lazima ieleweke ya kuwa utaniwekea 100,000. Hiyo pesa ambayo unasema ni pesa ya wapi? Ya Kenya ama 100,000 ya Tanzania ama 100,000 ya Uganda ama 100,000 wapi? Hivyo tu. Hiyo lazima. Kwa pesa lazima ijulikane kama ni pesa, na kisha baadaye pia kile kitu lazima pia kijulikane kuwa ni kitu ambacho kina sifa zipi. Kwa hiyo ndo maana maaluman. Kwa hivyo ina maana kuwa hairuhusiwi kuuza kitu ambacho ni majhuli, kitu ambacho hakijulikani. Na tukisema majhuli hapa ina maana kuwa hakijulikani kabisa, ndio maana yake. Lakini ikiwa ni kitu ambacho kinajulikana, kwa ukanua ikiwa unajua kuwa mimi nanua kitu fulani hata kama haujakikagua kiasi cha kukijua, lakini ushajua kuwa hichi ambacho nakinua ni kitu fulani na huwa kiko hivi, ni yeye mwenye kukuzia pia anajua kuwa huwa hicho kitu kiko hivyo, nukanua haina shida. Mfano kama vitu ambavyo huuzwa kwenye katasi vimesha siliwa kabisa na huruhusiwi kukipasua alafu uangalie ndani, lakini kawaida hivyo vitu vinajulikana ya kuwa huwa viko hivi na hivi na hivi na hivi, hasa si makosa kununua kitu kama kile kwa sababu sifa zake zinaeleweka kiasi cha kuwa kienda alafu kakipasua kuona kuwa ndani si kile ambacho kinajulikana kuwa ni kile, una haki ya kuregesha. Kwa nini? Kwa sababu zile pesa ambazo umetoa ulikuwa umetoa kwa sababu ya zile sifa ambazo kawaida zinajulikana kuwa kile kitu kiko hivyo. Na ndio sababu ya kusema kuwa lazima kiwe kinajulikana. Naam. Kwa hivyo hizo ndio sharti ambazo, hayo ndio masharti ambayo ni masharti ya biashara, na nadhani masharti yote haya tutakuja kuyapata kwa hadithi ambazo tutakuwa tunazisoma, kwa kuwa haya masharti yote hawaku yatoa tu kwenye akili zao maulama, bali wameyatoa kwenye dalili ambazo walizisoma, ima ni aya na hadithi, ndipo wakawa wamefanya istimbath ndani, yani wakazitoa ndani baada ya kuwa wamezielewa hizo hadithi na hizo aya, ndio wakatoa ndani haya masharti. Naam, nadhani muda umeyoma sana, angalau tuseme hata kama ni 1,000 ili ndio. Kuna wengine wakija hapo wanashangaa, sasa ustadhi mbona unaongea na hata hadithi hatujasoma na tumekuja kusoma hadithi? Unajua darasa letu si la hadithi, lazima muelewe. Huwa tusomeshe hadithi hapa, ingawa ni hadithi tunazitumia, lakini tunasomesha fiqi. Na ndio sababu wakati mwingi wewe unaona mimi naweza kusomesha hata hadithi moja ama hadithi mbili na nisijali. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa najua lengo si ile hadithi, lengo ni zile hukumu zilizopo ama zilizomo katika ile hadithi. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu asija kawa anaona kuwa sasa ustadhi leo atajisoma kabisa na naona wakati umeisha. Sasa itakuwaje? Sasa hapo itakuwa mtu haelewi kinachosomwa hapa. Naelewa? Kwa hivyo kwa wale ambao labda wanaona kuwa tutakuwa tumesoma pale tutakaposoma hadithi, pia tuwaribishani. Angalau tusome hadithi moja, lakini kwa hakika tumesoma mengi kuanzia mwanzo wa kwanza kueleza. Hadithi ya kwanza, babu shurutihi wa manuhia anhu. Ani mlango huu unaeleza kuhusu masharti ya biashara na yale yaliyokatazwa katika biashara. An Rifa'ata ibn Rafi' radiyallahu anhu. Hadithi iliyopokewa na Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu iwe juu yake, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam suila. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayul kasbi atyab, ni chumo gani ambalo lina fadhila kubwa zaidi na ni bora zaidi na nzuri zaidi kwa mtu ikiwa atapata riziki yake kupitia chumo hilo? Chumo ni njia ambayo utapata nayo riziki. Kala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amalu rajuli biyadihi, ni ile kazi ambayo mtu ataifanya kwa mkono wake kisha ikawa sababu yeye kupata riziki yake kupitia kazi hiyo, hii itakuwa ndio riziki ambayo na chumo ambalo ni bora zaidi na lina fadhila zaidi. Kisha Mtume akasema, wa kullu bay'in mabrurin, na pia kila biashara ambayo imesalimika na ubaya wote ama na haramu yote, hiyo pia ni nzuri zaidi mtu ikiwa atapata riziki yake kupitia aina hiyo ya chumo. Hii hadithi imeeleza kitu kimoja, lakini hii inaitwa katika masala ya kisheria ni kuwa min jawamil kalim. Katika masala hadithi na fiqhi, haya maneno ya mtume huwa yanaitwa kuwa ni jawamil kalim, yani maneno ambayo ni mafupi na ni machache, lakini yana maana kubwa zaidi yakiwa yataeleweka ama yatafanuliwa. Sasa hapa mtume aliposema ya kuwa lile chumo ambalo ni bora ni ukichuma riziki yako kupitia kazi uliyoifanya kwa mkono wako, hapa ina maana kuwa amekusanya kazi nyingi sana ambazo zinaingia ndani ya maneno yake haya. Kwa hivyo ukulima unaingia ndani, sababu watu ulima na mikono, na ufundi wote unaingia ndani, sababu watu pia ufanya ufundi na mikono, kutengeneza nyumba, masonry, welding, kapenda, naelewa, kienda kwa plumber, hani kazi ambazo zinafanyika kwa mikono. Na pia ukienda kwa kazi ya walimu pia, wakati mwingine pia ukishika choki unashika na mkono, na hata ikiwa labda unafundisha kutumia kiboko pia unafundishika na mkono, naelewa. Na hata kama ni hautumii choki ama utumii kiboko, lakini natumia kitabu, kama mimi hapa pia kitabu nimeshika na mkono, naelewa. Na hata wanafunzi pia wameshika vitabu na mikono na kalamu na mikono. Kwa hivyo ina maana kuwa hiyo pia nini, ni kazi ambayo inatumika kwa mikono. Lakini sasa shida ni kuwa biashara pia huwa inafanyika kwa mikono. Hasa hapa nimeleta mushkili ya kuwa ikiwa biashara pia inafanyika kwa mikono, na mtume ashasema kuwa ikiwa ni hivyo pia ni katika chumo ni halali. Sasa tena mbona mtume akataja biashara hapa? Kwa sababu biashara pia inaingia katika kazi ambayo hufanywa kwa mkono, kwa sababu yule mwenye kuuza huwa anauza kwa kupeana kwa mkono wake, na yule mwenye kununua pia huwa ananunua kwa kupeana pesa kwa mkono. Sasa pia imeingia katika yale maneno ya mwanzo. Lakini kwa nini yakatajwa hapa? Sasa ametajwa hapa kwa sababu, na sababu yenyewe baadhi ya maulama wanasema ni kwa sababu ya kuwa biashara ina maana ina fadhila zaidi kuliko kazi zingine, ama ina faida zaidi kuliko kazi zingine. Na ni kwa sababu ya kuwa dhikru al-khas baada al-am, hiyo inamaanisha kuwa ile khas ina fadhila kuliko ulu umumi iliyobakia, kama anavyosema Allah ya kuwa tanazzalul malaikatu, kisha kasema ruhu fiha, yani siku ya Lailatul Qadri malaika hushuka kwa wingi sana, kisha pia kati ya wale ambao wanashuka pia ni Jibril huwa anashuka. Mbapo sasa hapa anaposema malaika, Jibril yuko ndani, kisha anapotajwa Jibril hasa inamaanisha kuwa ana fadhila, ndio sababu katajwa, licha kuwa walipotajwa malaika pia alikuwa yuko ndani. Sasa hapa mtume aliposema kuwa kazi yote ambayo utaifanya kwa mkono na upate riziki yako kupitia kazi hiyo, basi ndio kazi bora. Kwa hivyo biashara iko ndani katika kazi hizo za mikono. Lakini sasa kisha baadaye mtume akataja biashara kando, baada ya hapo inamaanisha ufadhila na ubora wa biashara. Hii ni ya kwanza. Lakini pili pia, hii ina maana kuwa biashara ndiyo kama kiunganishi ama ni kama roho ya nini, ya kazi zote. Ina maana kuwa ikiwa hakuna biashara, basi kazi nyingi zitafeli na zitaharibika na zitakuwa hazina thamani wala maana. Na wewe angalia tu, mfano mkulima ni kazi ambayo anaifanya na mkono, lakini ili mkulima na kilimo pia kiwe kina faida, lazima ajue kuwa ni kilima na lima ili niweze kuuza. Sasa hapo tayari maana yake ni kuwa biashara pia imeingia katika kilimo. Ukienda kwa mtu ambaye ni kapenda pia ni hivyo, anatengeneza kama ni kabati, kama ni kiti, kama lakini mwishowe ni kuwa anaingia katika nini, biashara pia. Kwa unapata kwa kazi nyingi ambazo tunazifanya na zote huwa zafanyika, lakini huwa zinafungamana na nini, na biashara, kwa kuwa ndio huwa ni kama ndio kuhitimisha ile faida ya nini, ile kazi. Kwa hivyo ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja biashara baada ya kuwa ilikuwa tayari imeshaingia katika maneno yake ya mwanzo ya kuwa ni kazi ambayo hufanyika kwa mkono. Lakini pia hapa, baada Mtume kutaja biashara, maulama wakaanza kujadili kuwa je, ina maana kuwa katika kazi zote za mikono ambazo huwa zina fadhila kiislamu mtu kufanya, biashara ndio number one, ndio kazi ya kwanza ambayo ina fadhila kuliko zingine? Hasapo wakaanza kujadiliana maulama pia, ambapo wengine wakasema hey, kwa kutumia hadithi hii, lakini wengine wakasema hapana, kuna kazi ambazo mtu akichuma riziki yake kupitia kazi hizo, basi hiyo itakuwa ni riziki bora zaidi hata kuliko biashara. Nani anaweza kaniambia kazi gani hiyo? Mkiwa mnaweza mkakumbuka kazi ambayo ukipata riziki yako kupitia kazi hiyo, unaweza ukasema kuwa hiyo ni bora kuliko hata kufanya biashara Kiislamu? Lakini ni kazi gani? Hebu jaribuni, niambieni. Kama si biashara pia hiyo? Sasa si nasema isiyokuwa biashara? Kwa sababu hiyo ni biashara tayari hiyo. Ehe, fadhali. Kusomesha. Kwani si biashara hiyo? Mbona mko leo biashara na mimi nilisema biashara hapa? Unjue nyinyi mmezoea biashara ile ya kwanza ya kuwa unauza na unanunua kwa kutumia pesa na kuchukua kitu. Lakini si mimi nimesema kuwa kuuza manufaa pia ni biashara hiyo? Ama si biashara hiyo? Mathala ni mtu yeye kwa sababu hiyo kusomesha, wewe unauza ile manufaa, yani intoje ile ule ujuzi ambao unao. Si hivyo? Hasa pia ni biashara. Ni sawa na mtu ambaye amekuja kukutengenezea nyumba. Ni sawa na mtu ambaye anafundisha, sababu anapewa pesa si kwa sababu ya kuwa tibe nyumba block zake, lakini kwa sababu ya elimu ambayo anayo. Si hivyo? Pia hapo ni biashara hiyo. Nadhani kila mtu mtakachokitaja basi kitengea katika biashara. Sababu naona kile ambacho mwalimu ametaja ya kuwa ukichuma kupitia kitu hicho itakuwa riziki yako ni bora zaidi kuliko biashara, wamepiga mifano wa jihad. Hiyo jihad, miongoni mwa faida za jihad huwa ni ghanima. Huwa baada ya kupigana mkishinda wale maadui tu hivi, mali yao yote mnaruhusiwa kuichukua bila kununua, mnanyakua tu, kisha baadaye mtapelekea kiongozi wenu ile mali yote, alafu ile kiongozi atawagawanyia kitaka ama atafanya anavyotaka, atapeleka Baitul Mal. Lakini huwa ana mara nyingi wanagawia wale wanajeshi kiasi, alafu baadaye pia wengine napelekwa kusaidia umma wengine wale maskini. Kwa hiyo ndio kazi ambayo ni katika kazi bora zaidi. Naam. Nadhani nimeeleweka, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni katika kazi ambazo mtu akizifanya, na nyinyi mnajua kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa jihadi fadhila yake haiwezi kulinganishwa na nini? Na biashara. Naelewa. Ndio saba tutapata kwa ile hadithi Mtume akasema kuwa idha tabayatum bil aina wa darabtum adhnab al baqar wa radhitum bi zar'i. Hadithi nilea, kisha Mtume akasema kuwa wa taraktum الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ماذا الذل لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا عن دينكم. يدفي نيeleza kuwa ni mambo mengi katika hayo mambo ni biashara pia, kwa sababu aina ni sampuli ya biashara, ingawa kuna baadhi ya ulama wameharamisha biashara hiyo. Kisha waradhitum bizar'i, na mkaridhika na ukulima. Wa khatum adnab albaqar, maana yake hapo ni ufugaji. Kisha sasa ikawa maana yake macha jihad, kwa kuonesha kuwa ani jihad ni bora kuliko mambo mengine hayo. Na hata katika ile aya Allah akasema qul in kana abaukum wa abnaukum, akaendelea mpaka ataja nini, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha ahabba ilaykum min madha min Allahi, kisha wa rasulihi, kisha nini, wa jihadin fi sabili. Kumaanisha kuwa biashara si bora kuliko jihad. Kwa hiyo ikiwa biashara si bora kuliko jihad, itakuwa ina maana kuwa pia utakachokipata kutoka kwenye biashara si bora kuliko utakachokipata kutoka kwenye jihad. Si hivyo? Hasa ndio sababu maulama wao akasema kuwa ile itakuwa ni bora kuliko nini? Kuliko ile utakachopata kutoka kwenye biashara. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.